wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. A dzisiaj sklepy zamknięte, niedziela niehandlowa. Ale nie martw się, na euro.com.pl możesz zamówić wszystko, co chcesz, korzystając z naszej super oferty i najnowszych promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 2 czerwca, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Fala wezbraniowa na Wiśle dotarła do ujściowego odcinka rzeki. Weterani odznaczeni przez szefa MON-u do wspólnego budowania dobra demokratycznej Polski wezwał kardynał Dziwisz. Stabilizuje się poziom wody na ujściowym odcinku Wisły na dwóch wodowskazach. Wciąż przekroczone są stany alarmowe. Nie ma jednak zagrożenia podtopieniami. Hydrolodzy informują, że woda spokojnie spływa do Zatoki Gdańskiej. W Tczewie jest Wojciech Stoppa. Fala kulminacyjna na Wiśle dotarła do Tczewa około 4 rano, kiedy na wodowskazie odnotowano szczytowy poziom 805 cm. Od kilku godzin woda utrzymuje się na podobnym poziomie i nie przekroczy wynoszącego w tym miejscu 820 cm stanu alarmowego. Wysokiej wodzie, która już przedwczoraj wystąpiła na tereny zalewowe, z nadwiślańskiego bulwaru przyglądają się korzystający ze słonecznej pogody spacerowicze. Nieczęsto się zdarza taki wysoki stan wody, dlatego każdy pewnie przychodzi z ciekawością zobaczyć, jak to wygląda. No widok jest, no to już nie raz tak było wysoko, nie? Jeszcze wyżej było parę lat temu. Daleka droga do 10 metrów, co było w 2010 roku. Służby w dalszym ciągu ostrzegają, by dla własnego bezpieczeństwa nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe i tereny zalewowe. Stany alarmowe na Wiśle od wczoraj są przekroczone na wodowskazach w Gdańskiej Głowie i Gdańsku Przegalinie. Na ujściowym odcinku Wisły obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia. Wojciech Stoppa, Radio Gdańsk. Policja w Krakowie od wczoraj szuka mężczyzny, który zranił 14-latka. Chłopak trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło po południu na osiedlu Albertyńskim w Nowej Hucie, mówi Anna Zbroja z zespołu prasowego Małopolskiej Policji. Szukamy napastników, ustalamy przebieg zdarzenia, przesłuchujemy świadków, bierzemy pod uwagę różne wersje, również i tą, że chłopak i napastnicy znali się i doszło między nimi do kłótni, dodała. Weterani odznaczeni przez szefa MON-u, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych na misjach poza granicami kraju, Tomasz Koc, dziękował kierownictwu resortu obrony za zmiany w przepisach. Ostatni rok dla nas weteranów to wiele działań, wiele przedsięwzięć, które miały miejsce. Mieliśmy przyjemność uczestniczenia w pracach, które mają za zadanie poprawić opiekę nad weteranami poszkodowanymi. Dzisiaj od biskupa polowego usłyszałem, niewielu podziękuję, a część nawet z tych, którzy zauważą, to zapomną. To prawda, ale trzeba robić tą pozytywną robotę na rzecz tego środowiska. Minister obrony Mariusz Błaszczak odznaczył kilkudziesięciu uczestników zagranicznych misji. Z okazji Dnia Weterana w tym roku centralne obchody zorganizowano w Rzeszowie. Tą ustawą objęci będą wszyscy, którzy ponieśli uszczerbek na zdrowiu, nawet ten od 1% do 9%. Wcześniej takiego wsparcia nie otrzymywali. Zwiększy się zakres wsparcia, jeżeli chodzi o leczenie. Nie tylko leczenie urazów nabytych podczas misji, ale opieką otoczeni zostaną weterani, również jeżeli chodzi o inne choroby. Status weterana ma 21 tysięcy osób, ponad 800 żołnierzy ma status weterana poszkodowanego. Do wspólnego budowania dobra demokratycznej Polski wezwał kardynał Stanisław Dziwisz. Przewodniczył uroczystej mszy w czasie święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. W tym roku święto to hołd za posługę Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystości obserwuje Karol Dermoros. Kardynał Stanisław Dziwisz nawiązał m.in. do sejmowego wystąpienia papieża Polaka sprzed 20 lat. Hierarcha podkreślił, że po tym czasie nadal uczymy się demokracji, ale wszyscy powinni wsłuchiwać się w głos tych, którym leży na sercu dobro Polski. Nie powinien to być monolog, ale dialog. Nie powinien to być koncert na jeden głos, czy jeden instrument, ale polifoniczny, kuralny śpiew i brzmienie wielu instrumentów. Nie zabrakło też odniesień do obecnej sytuacji Kościoła w Polsce. Znalazł się on pod pręgierzem krytyki za grzechy jego pasterzy, mówił kardynał Dziwisz, dodając, że duchowni wsłuchują się w te krytyczne głosy. Chcemy się z tego oczyszczać i zrobić wszystko, aby naprawić zło i w przyszłości nie dopuszczać do niego. Do wieczora przy Świątyni Opatrzności Bożej zaplanowano liczne atrakcje dla dzieci, a także projekcje filmów. Na razie jednak plany organizatorów pokrzyżowała burza przechodząca nad Warszawą. O czym mówił Karol Darmoros. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do 20 na północy Lubelszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza i wschodzie Wielkopolski możliwe burze z gradem. Przelotnie popada również w Małopolsce, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. Noc pogodna, z wyjątkiem województw łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na termometrach od 8 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 18 w Szczecinie. Jutro słonecznie i upalnie do 31 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, moje ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym, oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz, kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jedyny taki sklep z muzyką. Legendarni artyści, najlepsi debiutanci, niezapomniane koncerty. Marek Niedźwiecki. Najlepszy współczesny jazz. Włodek Pawlik. Moc wiosennych promocji. Wyjątkowe archiwum, najlepsza klasyka. Wojciech Rajski. Zapraszamy. Sklep polskieradio.pl. Marian? Dobrze kupić na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Czterdziesta rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 4 czerwca, Częstochowa. Homilia w czasie mszy świętej odprawionej pod szczytem Jasnej Góry. Panno święta, co jasnej bronisz Częstochowy? Przychodzą naprzód na myśl te słowa poety, wieszcza. Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty radosne czy smutne, zwłaszcza chwile ważne, rozstrzygające, odpowiedzialne, jak na przykład wybór drogi życiowej czy powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin dojrzałości, jak tyle innych, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej matce, tej, która tutaj nie tylko ma swój obraz, swój wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie, ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest obecna. Cóż więc dziwnego, że i ja tutaj dziś przybywam. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Trójka. Program trzeci. Muzyka. Sionicko, dzień dobry. Ja się nazywam Marcin Kiedryński, Michał Jakubik zgodził się zrealizować dzisiaj siestę. Trochę później zaczynamy, już minęło 10 minut po godzinie trzeciej. No ale proszę zostać z nami, sporo bardzo przyjemnej muzyki nas czeka. To jest zgoła tropikalną dzisiaj niedzielę, ale zaczniemy takim ukłonem urodzinowym w stronę jednego z moich ukochanych artystów. On bardzo rzadko śpiewa, choć często gra na fortepianie, ale jednak zgódźmy się, że głównie jeśli gra, to w filmach, a tak naprawdę najchętniej to ostatnio je reżyseruje. A przedwczoraj skończył 89 lat i tak naprawdę dopiero się rozkręca. Clint Eastwood. Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel a sermon coming on me. The topic will be sin, and that's what I'm again. If you want to hear my story, then settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got accent, accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. in between. You gotta spread joy up to the maximum and bring bloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive and healing and eat the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. in between. Said we better accent. You eat the positive and healing, and eat the negative. Latch on to the affirmative, and don't mess with Mr. in between. No, don't mess with Mr. in between. Baby, don't mess with Mr. in between. To rzadka sytuacja, żeby Clint Eastwood stanął przed mikrofonem i przed wielkim jazzowym big bandem. No ale też sytuacja szczególna, bo urodzinowa. 89 lat i jak nowy. Za rok temu dopiero w sieście zrobimy fetę. No ale obyśmy zdrowi byli. A jak to się rzekło, dzisiaj niedziela tropikalna, na przemian burze, ulewne deszcze i rzeczywiście upał jak w Sierra Leone, więc znaczną część pierwszej odsłony dzisiejszego programu spędzimy w Afryce. Mm. No, a ona zawsze w dobrym humorze. Angelique Kidjo przy fortepianie Dr. John. Angelique rozświetli Państwu życiorysy 27 lipca na koniec festiwalu Ladies Jazz w Teatrze Muzycznym w Gdyni. A my teraz, no jak to w Sieście, mamy dosyć znaczną swobodę i elastyczność geograficzną, więc nie przeniesiemy się w sąsiedztwo, nie zajrzymy do Togo, do Gany, do Nigerii, a przez cały kontynent przewędrujemy bez mrugnięcia okiem, by wylądować na odległej wyspie, na Madagaskarze, gdzie nas dawno nie było. I tam Rajeri. Zaza mangina zaza mame mangina zaza mangina zaza mangina zaza mame mama te ako mama te ako mama te ako mama te ako mangina zaza mangina zaza mangina zaza mame mangina zaza mangina zaza mangina zaza mame tata te ako tata te ako Tata te ako, tata te ako. Mangina zaza, mangina zaza, mangina zaza, mami. Mangina zaza, mangina zaza, mangina zaza, mami. Mama te ako, mama te ako, mama te ako, mama te ako. Mangina zaza, mangina zaza, mangina zaza, mami. Mangina zaza, mangina zaza, mangina zaza, mami. Tata te ako, tata te ako, tata te ako. Tata te ako. Mangina, mangina, sana ko. Pierwszy raz od dawna z Madagaskaru, Rajeriyam, z tej jakże rajskiej wyspy, z tych plaż bajecznych, z tych lasów pełnych lemurów. Przenieśmy się teraz błyskawicznie na krawędź Sahary i tam spotkamy, po raz pierwszy zresztą spotkamy w sieście Tata Diakite, a właściwie Tatę. To nawiasem mówiąc nie jest określenie pozycji w rodzinie, zwłaszcza że tata jest dziewczyną, więc jeśli już, to mama raczej. Tata to imię dziewczyny z Mali, z maleńkiej wioski gdzieś na północy kraju, ale ona od lat żyje i śpiewa w Bamako. Jeśli będą tam państwo kiedyś przejazdem, to proszę jej posłuchać w jednym z klubów, ale zanim to się stanie, to tata w sieście. Jarabi, Jarabi, Jarabi, kanu gelema. Jarabi, Jarabi, Jarabi, kanu gelema. Jarabi unifama, aha ganinyo unifama, bamanyare melegenu unifama, bamanyare demizanu unifama, ngomali egalide unifama, bamanyare melegenu yene kanu. Wa mali e golide uyene kanu Farafina de mizanu uyene kanu Aye bariga kanu naneha Aye bariga jigia latae Aye bariga layuru lane Bangi baka olode na duha Bangi bai wolode na duha Ai miri wolode na ha Demi sanga wolo baga kumagame Demi sai wolo baga kumagame Ai miri kalangola demi zeno Ai janto kalangola demi zeno Wakala e labango e demizano Wakala e labango e demizano Dema uyene kanu ha demfa uyene kanu Tata Diakite z Mali. Państwo piszą do nas niebywałe zupełnie rzeczy, a konkretnie pan Michał z Grudziądza, gdzie się zapewne spotkamy na festiwalu Fado już za kilka tygodni, ale pan Michał bawi ostatnio w Bydgoszczy, co nie jest jakoś specjalnie daleko, i opowiada o tym, że w Bydgoszczy, nie miałem o tym pojęcia, właśnie trwa festiwal sztuki perkusyjnej. I to by się jakoś tłumaczyło, że dzisiaj na przykład na tym festiwalu występuje Stuart Copeland, który w moim pojęciu jest największym perkusistą rockowym wszystkich czasów. No ale nie o tym, tylko o tym, że wczoraj w tamże na festiwalu sztuki perkusyjnej, podkreślam, Filharmonii Pomorskiej, pojawiła się Omara Portuondo, nasza dobra przyjaciółka ze Siesta Festiwalu, i jakże bliski naszym sercom Richard Bona. Czyż to nie jest zupełnie nieprawdopodobne? Nie wiem, czy ktokolwiek z nich grał na instrumentach perkusyjnych, ale kto z państwa był na tym koncercie, to jestem przekonany, że wyszedł z niego lepszym człowiekiem i długo, długo, długo będzie pamiętał o tym wydarzeniu. Zupełnie niebywałe, że nagle na festiwalu sztuki perkusyjnej Omara Portuondo, Richard Bona. Cudownie. Richard dzisiaj też w Sieście z kolegami. Obok niego Lokua Kanza i Gerald Toto. Si moi meo de pina ni na na, toujours et tout dans la gaille. Quelquefois à mon corps défendant, j'ai au moins pas ni réponse pour ta. Oh non non, maman, les mon cas songer on peut pas attendre. Maman. En moins qu'à mon desserré, les mon carouel, c'est au moins qu'à ton tout du côté ça. Il monte à moi, mite, wando vimotie, il sort de mon lèvre, mate, wando vimotie, il cala voti l'autre, wando bambe moye, mama. Les mon cas songer, on peut pas attendre. Mama, tout corps au moins qu'à m'en desserrer. Les mon cas ouais, c'est au moins qu'à attendre. Tout doumi, c'est ça. Mama, To Bona Lokua, Richard Bona wczoraj w Bydgoszczy, dzisiaj tam Stuart Copeland, proszę koniecznie zajrzeć i go jest pozdrowić. A skoro wciąż z racji tej tropikalnej fali upałów, wierzę, że także nad Państwa głowami bawimy w Afryce, to jeszcze nasza nowa całkiem przyjaciółka z Angolii, choć też trochę z Brazylii, Lucia de Carvalho. Se for vontade, meu mau caráter, ou minhas qualidades, marinha não é. Qual é a tua onda? Que eu já naveguei, o caminho é minha escolha. Marinha não é. Qual é a tua onda? Que eu já me virei. Zawieszona, czy może raczej wędrująca między Angolą rodzinną a Brazylią z wyboru, a Lucia de Carvalho. I zaraz obok niej, jak zawsze, Andrea, bo wiedzą państwo, że one występują w Sieście trochę jak w Misiu kawa i wuzetka. To jest zestaw obowiązkowy. To są dwa moje największe olśnienia muzyczne ostatniego sezonu i ilekroć pojawia się jedna, od razu tęsknię za drugą. Z płyty Andrei Motis, jeden z 13 moich ulubionych utworów. Dodam, że ta płyta ma 13 piosenek. I wierzę, że to w ogóle będzie w Sieście coś na kształt przeboju lata. No ale zobaczymy, czy w ogóle u nas tego rodzaju pojęcia są dopuszczalne. Andrea Motis. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes caber, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois bicho, podes caber, não falha não, é a tentação de ser muito feliz. Por isso bom, me sei vai eu de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e se ficou raiz. Deu pra sentir, nessa tidal, no tic-tac do seu coração. Deu pra entender que se vai ao de quatro toques, tanto, que se tornou a tentação de ser país e ser assim feliz. Quando bater no coração, contra o bancado, se tu pôs um bicho, pode escrever, não ponha não, é tanto sorte muito feliz. Quando bater no coração, outro bancado, se depois no bicho, podes caber, não falha não, é tentação de ser muito feliz. Por isso bom, sem maior de quatro toques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida se desloque e que se afaste do seu coração. Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve, é um destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Beethoven que decantou e se ficou raiz. Dá pra sentir na certidão do tic-tac do seu coração. Dá pra entender que se vai eu de quanto toque, tanto que se tornou a tentação de ser país, ser assim feliz. No trochę państwo muzykują. Andrea Motis. Dodam dla wszystkich nie całkiem jeszcze uświadomionych, że ona także grała przed chwilą na trąbce, nie tylko fidlowała przed mikrofonem. A my z Andrego, wcześniej z Lucją, wślizgnęliśmy się niepostrzeżenie w świat muzyki luzofońskiej, więc zostańmy tam jeszcze przez chwilę. Mamy kwadrans do końca pierwszej odsłony, a przed nami dwóch ostatnio najbliższych przyjaciół Madonny. Miroka Parisz, który już jest oficjalnie w jej zespole i od czasu do czasu muzykujący z nią, śpiewający w duetach Dino Di Santiago. Ale tym razem panowie bez swojej koleżanki. Oi, Joana, você corta de olhar. Oi, o que que vou filha fazer? Oi, Joana, você corta de olhar, vou filha. Oi, o que que Joaninha fazer? Creu ia o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Creu ia o que é que deseja fazer? Minha filha é um menininha mudre, que tá dá ninguém confiança, lhe na zona. Preciso dizer o que é que deseja fazer? Wara ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Oña Joana, bem codinho, bem flã, cosse que bom filha de face. Oi, forte cusa doeiro. Joaninha, quel que bom face e cadreto não. Jo põe rosto bom mamã na chão. Forte cusa doeiro. Creio já o que minha filha fazer. Minha filha chefe turma na escola. Creio já o que deseja fazer. Minha filha é um menina mudeta, que tá dá ninguém confiança, nem é zona. Oi, sei o que deseja fazer. Miroka Parisz i Dino Di Santiago. A swoją drogą, czy wyszła już ta najnowsza płyta Madonny? Ja nie wiem, Siesta uczyniła poniekąd cnotą to, że nie nadąża, że żyjemy tak poza czasem, trochę w swoim własnym świecie. Ale kiedy Dino Di Santiago był z nami na koncertach w lutym, to mówił, że ta płyta, w której zresztą nagraniu brał udział, miała się pojawić jakoś w maju. Ale coś nie słyszę, więc może powinienem uszy jakoś bardziej ciekawie nastawić i się rozejrzeć i wtedy też z Państwem podzielić, bo Madonna z płytą luzofońską, z naszymi przyjaciółmi, to naprawdę jest coś. Milka Paryż za nami, ale wszystko zostanie w rodzinie. Przed nami Tito Paryż, gościnnie na płycie swojego przyjaciela Daniego Silwy. Nós brinca só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Rapaz de praia, nós brinca só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Minha mulher, minha mulher. Minha mulher nunca tá da saia tirilene. Minha mulher é só chita com rosa mambo. Minha mulher nunca tá da saia tirilene. Minha mulher é só chita com rosa mambo. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Minha mulher, minha mulher. Oh, minha mulher. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh, minha mulher, minha mulher. Só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Rapazes de praia, nós brinca só comigo, é só comigo, mas longe de minha mulher. Oh, minha mulher. Oh, minha mulher. Tito Paryż i Danny Silva. Ktokolwiek z Państwa pamięta czasy, kiedy pod Wielkim Czerwonym Mostem w Lizbonie była jeszcze ta knajpka Tito Paryża, Casa da Morna, to wie, że tam właśnie zawsze przy fortepianie, między nami mówiąc, zazwyczaj nie był to fortepian, a tak zwany parapet, czyli mały elektryczny keyboard. Zawsze tam siadywał Danny Silva właśnie i Tito dołączał do niego między jednym kęsem kaczupy a drugim. No a dzisiaj w Sieście przed nami jeszcze 3 minuty, więc spędźmy je w atrakcyjnym towarzystwie Mayra Andrade. Lá na terra ninguém dança, dizem que faz mal ao coração.

Tak wygląda mój muzyczny świat. Michał Kowalonek. Zapraszam. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując bezprzewodowy głośnik marki Sony.